เรื่องภิกษุถูกชิงจีวรสมัยนั้นภิกษุหลายรูปเดินทางไกลจากเมืองสาเกตไปกรุงสาวัตถีในระหว่างทางพวกโจรออกมาปล้นภิกษุเหล่านั้นพวกเธอคิดว่าการออกปากขอจีวรจากคฤหัสถ์ชายหรือคฤหัสถ์หญิงพระผู้มีพระภาคทรงห้ามไว้แล้วจึงรังเกียจไม่ยอมออกปากขอจีวรเลยเปลือยกายไปถึงกรุงสาวัตถีไหว้ภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพวกอาชีวกที่พากันไหว้ภิกษุเหล่านี้เป็นพวกอาชีวกที่ดีภิกษุชาวเมืองสาเกตกล่าวอย่างนี้ว่าพวกกระผมไม่ใช่อาชีวกพวกกระผมเป็นภิกษุภิกษุชาวกรุงสาวัตถีได้กล่าวกับพระอุบาลีว่าท่านอุบาลีนิมนต์ท่านไต่สวนภิกษุเหล่านี้เถิดเมื่อภิกษุเหล่านั้นถูกพระอุบาลีไต่สวนจึงเล่าเรื่องนั้นให้ทราบครั้นไต่สวนแล้วพระอุบาลีแจ้งว่าพวกเปลือยกายเหล่านี้เป็นภิกษุจึงให้จีวรแก่พวกเธอบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนภิกษุทั้งหลายจึงเปลือยกายเดินมาเล่าตามธรรมดาภิกษุต้องใช้หญ้าหรือใบไม้ปกปิดเดินมามิใช่หรือครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิภิกษุเหล่านั้นโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงอนุญาตให้ขอจีวรได้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีคาถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้ถูกโจรชิงจีวรหรือจีวรหายออกปากขอจีวรจากคฤหัสถ์ชายหรือคฤหัสถ์หญิงผู้ไม่ใช่ญาติได้ถ้าวัดที่ภิกษุไปถึงก่อนมีจีวรประจำวิหารผ้าปูเตียงผ้าปูพื้นหรือผ้าปลอกฟูกของสงฆ์ก็พึงถือเอาผ้าของสงฆ์ไปห่มโดยตั้งใจว่าเมื่อเราได้จีวรแล้วจะนำมาคืนดังนี้ก็ควรถ้าไม่มีจีวรประจำวิหารผ้าปูเตียงผ้าปูพื้นหรือผ้าปลอกฟูกของสงฆ์ควรใช้หญ้าหรือใบไม้ปกปิดมาอันหนึ่งภิกษุไม่พึงเปลือยกายเดินมาภิกษุใดเปลือยกายเดินมาต้องอาบัติทุกกฎแล้วรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระอนุบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดออกปากขอจีวรจากคฤหัสถ์ชายหรือคฤหัสถ์หญิงผู้ไม่ใช่ญาตินอกสมัยต้องอาบัตินิสสคียปาจิตตีสมัยในข้อนั้นคือภิกษุถูกชิงจีวรไปหรือจีวรสูญหายนี้เป็นสมัยในข้อนั้นเรื่องภิกษุถูกชิงจีวรจบสิกขาบทวิพังคำว่าอันหนึ่งใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอันหนึ่งใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่าผู้ไม่ใช่ญาติคือไม่ใช่คนที่เกี่ยวเนื่องกันทางมารดาหรือทางบิดาตลอด7 ชั่วคนที่ชื่อว่าคฤหัสถ์ชายได้แก่บุรุษผู้ครองเรือนที่ชื่อว่าคฤหัสถ์หญิงได้แก่สตรีผู้ครองเรือนที่ชื่อว่าจีวรได้แก่จีวร6 ชนิดอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีขนาดพอที่จะวิกลับได้เป็นอย่างต่ำคำว่านอกสมัยคือยกเว้นสมัยที่ชื่อว่าภิกษุถูกชิงจีวรไปได้แก่จีวรของภิกษุที่พระราชาโจรนักเลงหรือคนบางพวกชิงเอาไปที่ชื่อว่าจีวรสูญหายได้แก่จีวรของภิกษุถูกไฟไหม้น้ำพัดหนูหรือปลวกกัดหรือที่ใช้สอยจนเก่าภิกษุออกปากขอนอกสมัยต้องอาบัติทุกกฎเพราะพยายามจีวรเป็นนิสสคีเพราะได้มาคือเป็นของจำต้องสละแก่สงฆ์แก่คณะหรือแก่บุคคลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงสละจีวรที่เป็นนิสสคีอย่างนี้วิธีสละจีวรที่เป็นนิสสคีสละแก่สงฆ์

วกภิกษุชาวภัคคีกล่าวว่าพวกเราจะออกปากขอเพื่อพวกท่านภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่านิมนต์ออกปากขอเถิดขอรับต่อจากนั้นพวกภิกษุชาวภัคคีเข้าไปหาพวกคฤหัสถ์กล่าวว่าท่านทั้งหลายพวกภิกษุที่ถูกโจรชิงจีวรไปมาถึงแล้วพวกท่านจงถวายจีวรแก่พวกเธอแล้วออกปากขอจีวรเป็นอันมากก็สมัยนั้นชายคนหนึ่งนั่งอยู่ในที่ประชุมบอกชายอีกคนหนึ่งว่าพวกพระคุณเจ้าที่ถูกโจรชิงจีวรไปมาถึงแล้วข้าพเจ้าได้ถวายจีวรท่านเหล่านั้นไปแล้วชายแม้นั้นตอบว่าข้าพเจ้าก็ได้ถวายไปแล้วชายอีกคนหนึ่งก็กล่าวเช่นเดียวกันว่าแม้ข้าพเจ้าก็ได้ถวายไปแล้วพวกเขาตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนพระสมณะเชื้อสายสักยบุตรจึงไม่รู้จักประมาณออกปากขอจีวรมากมายเล่าพวกเธอจะค้าผ้าหรือจัดตั้งร้านขายผ้ากระมังพวกภิกษุได้ยินคำตำหนิประนามโพนธนาของชาวบ้านบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนพวกภิกษุชาวภัคคีจึงไม่รู้จักประมาณออกปากขอจีวรเป็นอันมากเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิพวกภิกษุชาวภัคคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกภิกษุชาวภัคคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอไม่รู้จักประมาณขอจีวรเป็นอันมากจริงหรือพวกภิกษุชาวภัคคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษทั้งหลายฉะไหนพวกเธอจึงไม่รู้จักประมาณขอจีวรจำนวนมากเล่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติถ้าคฤหัสถ์ชายหรือคฤหัสถ์หญิงผู้ไม่ใช่ญาตินำจีวรจำนวนมากมาปวารณาภิกษุนั้นภิกษุนั้นพึงยินดีจีวรมีอุตราสงและอันตรวาสกเป็นอย่างมากจากจีวรที่เขานำมานั้นถ้ายินดีเกินกว่านั้นต้องอาบัตินิสักขิยะปาจิตตีเรื่องพระชาภคีจบสิกขาบทวิพังคำว่าถ้าภิกษุนั้นได้แก่ภิกษุผู้ถูกโจรชิงจีวรไปที่ชื่อว่าผู้ไม่ใช่ญาติคือไม่ใช่คนที่เกี่ยวเนื่องกันทางมารดาหรือทางบิดาตลอด7ชั่วคนที่ชื่อว่าคฤหัสถ์ชายได้แก่บุรุษผู้ครองเรือนที่ชื่อว่าคฤหัสถ์หญิงได้แก่สตรีผู้ครองเรือนคำว่าจีวรจำนวนมากคือจีวรหลายผืนคำว่านำมาปวารณาคือนำมาปวารณาว่าท่านจงรับจีวรตามที่ปรารถนาเถิดคำว่าภิกษุนั้นพึงยินดีจีวรมีอุตราสงและอันตรวาสกเป็นอย่างมากจากจีวรที่เขานำมานั้นความว่าถ้าจีวรหายสามผืนเธอพึงยินดีสองผืนจีวรหายสองผืนพึงยินดีหนึ่งผืนหายผืนเดียวไม่พึงยินดีคำว่าถ้ายินดีเกินกว่านั้นความว่าภิกษุออกปากขอเกินกว่านั้นต้องอาบัติทุกกฎเพราะพยายามจีวรเป็นนิสสัคคีเพราะได้มาคือเป็นของจำต้องสละแก่สงฆ์แก่คณะหรือแก่บุคคลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงสละจีวรที่เป็นนิสสัคคีอย่างนี้วิธีสละจีวรที่เป็นนิสสัคคีสละแก่สงฆ์ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ห่มอุตราสงฆ์เฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญจีวรผืนนี้กระผมเข้าไปหาคฤหัสถ์ผู้ไม่ใช่ญาติแล้วออกปากขอเกินกำหนดเป็นนิสสัคคีกระผมสละจีวรผืนนี้แก่สงฆ์ก

ใช่ขอรับเขาเป็นอุปถาของกระผมเองต่อมาท่านพระอุปนันทสากยบุตรได้เข้าไปหาผู้นั้นถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้กล่าวว่าได้ทราบว่าโยมต้องการจะนิมนต์อาตมาให้ครองจีวรจริงหรือเขาตอบว่าจริงครับท่านกระผมมีความคิดว่าจะนิมนต์พระคุณเจ้าอุปนันทะให้ครองจีวรท่านพระอุปนันทะกล่าวว่าหากท่านต้องการจะนิมนต์อาตมาให้ครองจีวรก็จงให้ครองจีวรชนิดนี้จีวรที่อาตมาไม่ใช้แม้นิมนต์อาตมาให้ครองก็จะมีประโยชน์อะไรทีนั้นบุรุษนั้นจึงตำหนิประณามโพนธนาว่าพระสมณะเชื้อสายสักยบุตรมากๆไม่สันโดษจะนิมนต์ให้ครองจีวรมิใช่จะทำได้ง่ายฉะไหนพระคุณเจ้าอุปนันทสักยบุตรซึ่งเราไม่ได้ประวรณาไว้ก่อนจึงเข้ามากำหนดชนิดจีวรเล่าพวกภิกษุได้ยินคำตำหนิประณามโพนธนาของชาวบ้านบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนท่านพระอุปนันทสักยบุตรซึ่งเขาไม่ได้ประวรณาไว้ก่อนจึงเข้าไปหาคฤหัสถ์กำหนดชนิดจีวรเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิท่านพระอุปนันทสักยบุตรโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระอุปนันทสักยบุตรว่าอุปนันทะทราบว่าเขาไม่ได้ประวรณาไว้ก่อนแต่เธอเข้าไปหาคฤหัสถ์แล้วกำหนดชนิดจีวรจริงหรือพระอุปนันทสักยบุตรทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอุปนันทะเขาเป็นญาติของเธอหรือไม่ใช่ญาติท่านพระอุปนันทะทูลตอบว่าไม่ใช่ญาติพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษคฤหัสถ์ผู้ไม่ใช่ญาติย่อมไม่รู้ความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมของที่มีอยู่หรือไม่มีของคนผู้ไม่ใช่ญาติโมฆะบุรุษเธอนั้นซึ่งพวกเขาไม่ได้ประวรณาไว้ก่อนก็ไปหาคฤหัสถ์ผู้ไม่ใช่ญาติแล้วกำหนดชนิดจีวรโมฆะบุรุษการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็คฤหัสถ์ชายหรือคฤหัสถ์หญิงผู้ไม่ใช่ญาติตระเตรียมทรัพย์เป็นค่าจีวรเจาะจงภิกษุว่าเราจะซื้อจีวรด้วยทรัพย์เป็นค่าจีวรนี้แล้วนิมนต์ภิกษุชื่อนี้ให้ครองจีวรถ้าภิกษุนั้นซึ่งเขาไม่ได้ประวรณาไว้ก่อนเข้าไปกำหนดชนิดจีวรในที่ที่เขาเตรียมจีวรไว้เพราะต้องการจีวรดีว่าดีละท่านจงซื้อจีวรเช่นนั้นเช่นนี้ด้วยทรัพย์เป็นค่าจีวรนี้แล้วให้อาตมาครองเถิดต้องอาบัตินิสคิยปาจิตตีเรื่องพระอุปนันทสักยบุตรจบสิกขาบทวิพังคำว่าก็เจาะจงภิกษุได้แก่เพื่อประโยชน์ของภิกษุคือมุ่งเฉพาะภิกษุปรารถนาจะให้ภิกษุครองจีวรที่ชื่อว่าผู้ไม่ใช่ญาติคือไม่ใช่คนที่เกี่ยวเนื่องกันทางมารดาหรือทางบิดาตลอดเจ็ดชั่วคนที่ชื่อว่าคฤหัสถ์ชายได้แก่บุรุษผู้ครองเรือนที่ชื่อว่าคฤหัสถ์หญิงได้แก่สตรีผู้ครองเรือนที่ชื่อว่าทรัพย์เป็นค่าจีวรได้แก่เงินทองแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วตาแมวแก้วผลึกผ้าได้หรือฝ้ายคำว่าด้วยทรัพย์เป็นค่าจีวรนี้คือทรัพย์ที่เขาจัดหาไว้เฉพาะคำว่าซื้อได้แก่แลกเปลี่ยนคำว่าให้ครองคือถวายคำว่าถ้าภิกษุนั้นในที่ที่เขาเตรียมจีวรไว้ได้แก่ภิกษุรูปที่เขาตระเตรียมทรัพย์เป็นค่าจีวรไว้ถวายโดยเฉพาะคำว่าเขาไม่ได้ประวรณาไว้ก่อนคือทายกไม่ได้กล่าวไว้ก่อนว่า

อนาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุขอจากคฤหัสถ์ที่เป็นญาติ 2. ภิกษุขอจากคฤหัสถ์ที่ปวารณา 3. ภิกษุขอเพื่อภิกษุรูปอื่น 4. ภิกษุซื้อมาด้วยทรัพย์ของตน 5. ภิกษุผู้เมื่อคฤหัสถ์ผู้ต้องการซื้อจีวรราคาแพงตนเองกลับให้ซื้อจีวรราคาถูก 6. ภิกษุวิกลจริต 7. ภิกษุต้นบัญญัติอุปคตะสิกขาบทที่8จบจีวรวรรค 9. ทุติยอุปคตะสิกขาบทว่าด้วยคนตระเตรียมทรัพย์เป็นค่าจีวรข้อที่สองเรื่องพระอุปนันทสากยบุตรสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นบุรุษคนหนึ่งกล่าวกับบุรุษอีกคนหนึ่งว่ากระผมจะนิมนต์พระคุณเจ้าอุปนันทะให้ครองจีวรแม้บุรุษคนนั้นก็กล่าวว่ากระผมก็จะนิมนต์พระคุณเจ้าอุปนันทะให้ครองจีวรภิกษุผู้ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดรูปหนึ่งได้ยินการสนทนาของบุรุษเหล่านั้นจึงเข้าไปหาท่านพระอุปนันทะถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่าท่านอุปนันทะท่านมีบุญมากบุรุษคนหนึ่งในที่โน้นกล่าวกับบุรุษอีกคนหนึ่งว่าจะนิมนต์พระคุณเจ้าอุปนันทะให้ครองจีวรแม้บุรุษคนนั้นก็กล่าวว่ากระผมก็จะนิมนต์พระคุณเจ้าอุปนันทะให้ครองจีวรท่านพระอุปนันทะกล่าวว่าใช่ขอรับบุรุษทั้งสองเป็นอุปถาของกระผมเองต่อมาท่านพระอุปนันทะสากยบุตรไปหาบุรุษทั้งสองถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วจึงกล่าวว่าได้ทราบว่าโยมทั้งสองต้องการจะนิมนต์อาตมาให้ครองจีวรหลายผืนจริงหรือบุรุษทั้งสองตอบว่าจริงครับท่านพวกกระผมมีความคิดจะนิมนต์พระคุณเจ้าอุปนันทะให้ครองจีวรท่านพระอุปนันทะกล่าวว่าถ้าท่านทั้งสองต้องการจะนิมนต์อาตมาให้ครองจีวรก็จงให้ครองจีวรชนิดนี้จีวรที่อาตมาไม่ใช้แม้นิมนต์อาตมาให้ครองก็จะมีประโยชน์อะไรบุรุษทั้งสองตำหนิประนามโพนธนาว่าพระสมณะเชื้อสายสักยะบุตรมากๆไม่สันโดษจะนิมนต์ให้ครองจีวรก็ทำได้ยากฉะไหนพระคุณเจ้าอุปนันทะซึ่งพวกเราไม่ได้ปวารณาไว้ก่อนจึงมากำหนดชนิดจีวรเล่าพวกภิกษุได้ยินบุรุษทั้งสองตำหนิประนามโพนธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนท่านพระอุปนันทะสากยบุตรซึ่งเขาไม่ได้ปวารณาไว้ก่อนจึงเข้าไปหาพวกคฤหัสถ์กำหนดจีวรเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิท่านพระอุปนันทะสากยบุตรโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระอุปนันทะสากยบุตรว่าอุปนันทะทราบว่าเขาไม่ได้ปวารณาไว้ก่อนแต่เธอไปกำหนดชนิดจีวรจริงหรือท่านพระอุปนันทะสากยบุตรทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอุปนันทะคนเหล่านั้นเป็นญาติของเธอหรือไม่ใช่ญาติพระอุปนันทะทูลตอบว่าคนเหล่านั้นไม่ใช่ญาติพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิว่าโมฆบุรุษคฤหัสถ์ผู้ไม่ใช่ญาติย่อมไม่รู้ความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมของที่มีอยู่หรือไม่มีของคนผู้ไม่ใช่ญาติโมฆบุรุษเธอนั้นซึ่งเขาไม่ได้ปวารณาไว้ก่อนเข้าไปหาคฤหัสถ์ผู้ไม่ใช่ญาติแล้วกำหนดชนิดจีวรโมฆบุรุษการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลย